سورة عافر درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي الله تعالى أغزاته يريكم آياته تخي تاسوتا دلائل خبل وينزل لكم من السماء رزقا اورا كوزي استاز دو پارا نازلي استاز دو پارا دبرنا خوراك وما يتذكر إلا من ينيب. نصیحت نہ قبل ہی مگر آغ سوک چرا گردی دے اللہ تبارک و تعالیٰ تام. سورت کے بیان دے خبر یو چد قرآن راتلل دادا کے غالب بادشاہ د طرف نہ دی او دارنگی داغ علیم ہوا بادشاہ د طرف نہ دی چا چدا قرآن چد اللہ تبارک و تعالیٰ د طرف نے خط راغل دے او چا دا منل دے اللہ تبارک و تعالی بورت گناہوں معاف کی غافر الذنب او توبے بے قبول کی قبولی کی قابلت توبے قبل ان کے توبے دے او چا چ دا مسئلہ عمل لچ پدی کتاب کے دا او پدی صورت کے دا چا غد لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو چا چ دا مسئلہ منلا نو فرشتے دا عرش والا دوا گانے گواڑی او صرف دل نگواڑی دا دا مور پلار لوم گواڑی دا دا بی بیانو دا پارا ام گواڑی او دا دا دا بچو دا پارا ام گواڑی او چاچ دا قرآن ندے من لے اللہ تبارک و تعالیٰ او فرمائل چی شدید العقاب ز سخت عذاب ورکون کے زد تولی و خاوند طاقت یما او پدی که جگڑی نکی مگر آغا کسان چیغی کفر کرده دی او اغی پدی که جگڑی جوڑی کرده دی نو دا اغی دا پارا اگورا سمر عذاب ذکر کیگی نو دا دی وجه نا قرآن کریم دا سی کتاب دی چه دی دی اومنو دنیا و آخرت سبب د خوشحالی د انسان د پاره ګرځي. نو فرمایي هو الذی الله غزات یریکم آیاته چې خی تاسو ته دلایل خپل و ینزل لکم من السماء رزقا او نازلی ستاسو د پاره د برنا رزق د برنا خوراک. دغه بادشاہ لکه څنګه چې دې آیات نمخ کې وویلو شو فالحکم لله العلی الکبیر دا اوچت او لوی بادشاہ هغه ذات دی چې تاسو دلایل ښیي. نو داغه د عظمت او داغه د قدرت او داغه د وحدانیت د معرفت تفاره الله تبارک و تعالی څومره دلایل را لېږلي دي. دا ټول دلایل سکے بلکہ صرف دل تیدا مسئلہ ذکر کرا چہ صرف تخبل رزق دے مسئلے تاو گورا کدے کدے سوچو پی کرو کو نو تا تب دودھ دودھ شے پانی با پانی شی تا تب پتہو لگی چہ آیا آغا کم ذات تے چہ آغا غنی سپت تبل چانشی کے دے آغا کم ذات تے چہ دا آغا غنی طاقت تبل چانشی کے دے آغا کم ذات تے چہ بغیر دا آغنا بل سوک داسی عزت ورکون کی نشتے اغا کم ذات تے چی اغا داسی قدرتو نا دی چی دا اغا دا قدرتو نا غنے دا بل چا مجال نا پیدا کی گی چی دا اغا غنے سوک طاقتو لرلیشی یا دا اغا غنے قدرتو نا صرف پدے رزق کی دے سوچو کا چی برا ناو گورا اللہ تبارک و تعالی اوریزی راولی او دا اوریزی پاتابانی راوری گی او دا آغی وره دو سر پا دنیا که او گرد آغین سیندونا واوری غرونو مانی واوری شی آغا دا نهرونو دا سیندونو پا شکل مانی بایگی او دارنګي اغه وبو چې د بر نه راوريږي ستا پسلونه ستا باغونه ستا چکم نه زمکه پاغي ما تازه کیږي صرف دې ته سوچو کا تا ته پته ولګي چې آیا د عبادت لایق اغه کم ذات ته او کم ذات ته چې دا غوني د بل بل بل څوک اغه شان نشي کېدی نو د دې وجه نه پرمایل و ما يتذكر الا من ينيب نسيت نه قبلې مگر اغه څوک چې راګرځي دی الله تا خو بشر ته دې چې دې طرف ته راګرځي چې راګرځي نه نو خاوري ا سوچ او سمجھ د دې نه واخلي سوال نه پیدا کیږي چې دې نه واخلي نو چې راګرځي الله تبارک وتعالى ته په دې کې سوچ او فکر کوي اغه ته د دین د لایل ملاویږي او د دلایل او د لیدلو سره د زړه په دې باندې مطمئن شي او د زړه د اطمینان سره د بیا خالص یو الله تبارک وتعالى د پاره دین خالص کین زکه فرمای فدع الله مخلصین له الدين فدع الله نرمدت کادی الله تبارک وتعالى رمدت کی الله مخلصین له الدين خالص کون کدی الله لره دین ولو کره الكافرون اگر کو بدی گنی کافران دلتا مسئلہ توحید پہ تفریح کڑا دا پیچ راغلی دا فدع الله فی د پارا د تفریح د پارا د تفریح مطلب دا چې اذا سمعتم هذا کله چې تاسو دا واوریدل چې د مخلوق ټول تدابیر او د قدرتونه د الله تبارک وتعالى دلایل د الله تبارک وتعالى د طرفنا دی نو چې کله تا دا واوریدل چې دلایل د الله تبارک وتعالى تا ته بیان شو نو اذا سمعتم هذا فادعوا الله مخلصين له الدين کله چې تاسو دا واوریدل چې چا مسله د توحید اومنلا او قران ته کیناستو او دا تاسو واوریدل چې دا عرش پرشتې ولله دواګانې غواړي نو چې هغه کوي الله تا خالص کوي دی الله لره دین والله ستا په موږ باندې دومره رحمتونه دي چې ستا په خوا کې هغه نورانی مخلوق زمونږ نمونه اخلي یا الله ستا زمونږ دپاره دومره عزت راکړی دی چې ستا د عرش معلا چې د هغې د پاسه بل څه نشته په هغه ځای کې زمونږ دپاره پرشتې بخانی غواړي نو بیا لا امه تغیر الله را مدد کوي مړه بیا لا هم ته د الله تبارک وتعالی سره بل څوک شریکای الله د لسوره لوی عزت درکړی دی او د دې قرآن او د هغه د دې مسلې د منلو او کرام پیجنا عزت او پیجنا چې سوره عزت تل الله په دې مسله په منلو ما یې درکای پرشتې د لالت بخانی غواړي نو خالص که کنه الله تبارک وتعالى د پاره دین اگر که په کافرانه بدګنی تر دې پروا مه ساته د کافرانو که په دې باندې دا مسله بدل لګي ته د الله تبارک وتعالى دین خالص که الله تبارک وتعالى لا او اگر چې منکرین بدا ها بدګنی چې یو الله نه د ګڼو خدایانو نه دی راته یو خدای جوړ کو یو الله دی راته جوړ کو دا ولی دا منګه چې را مدد کو او زمونږ کارونه پی روان دی او کیږي ها نو دا منګه هسی را مدد کو نو د دې خبرو پروا مه ساته دا به کافر کله د دوکې دپاره کله هغه معنی د دې بد ګڼلو دپاره د هغې خیال به نه ساتې بلکې یو الله تبارک وتعالی لره دین خالص که خپله رفیع الدرجات پورته کوونکې درجو دی ذو العرش خاوند عرش دی یلقی الروح رالیگی وحی من امری د خپل حکم نه علی من یشاء من عبادی هغه چاته یې چې خوښه شي د خپلو بندګانو نه لینذر یوم التلاق دې دپاره چې ویری د هغې ورځې د مخامخ کېدو نه څنګه چې د دې خبرې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالی لره دین خالص کا او چا چې الله تبارک وتعالی لره دین خالص کړی دی هغه د عرش مالک چې دی الله تبارک وتعالی تاسو ته پته نشته چې هغه درجې اوچته نو چې کله دې هغه له دین خالص کو ستا درجې ته بیا ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا درجه څنګه اوچته هغه اوچته اونکې درجې ته د کافر نه یریږي ته د مشرک نه یریږي ته په کلي کې دې نه یریږي چې کله خلک پراته پنچپیرې ووایي تر دې نه یریږي چې خلک پراته وهابي ووایي که چېرې د دې خبرو خیال لې وساتو او بل دا چې په دې کې به دې هم په دوکه کې اچوي چې مړه دا څومره ډلې په دنیا کې جوړې شوې دي. دا څنګه دین دی؟ دین خو یو یو دین دی. راځه ما سره ومنه وایه، او کنه ته وایې چې یاره زه به د قرآن به ما سره نه منې، او زه به ستا د شرک او د بدعت والا دین منم، سوال نه پیدا کی، بیا به ډلې پیدا کیږي وایه. دا زمونږ ستا خوښه ده چې مونږ تا به یو د الله تبارک وتعالی جهنم څه د پاره جوړ کړی دی. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، زو ډک جهنم ډکوم، زه څوک یم چې ټول خلک یو کم. الله تبارک وتعالی وایي کچره زما خواغوي نو ما به یو امت جوړ کړو ټول. اختلاف په همیشه د پاره په دې دوګه کې د چاره نشي چې دا خلکو ډلې جوړې کړي تاسو نه د اذان په دغه ډلو کې شاملوي. وای نه، زمونږ ډله قرآن او سنت دی. کچره په دې کې شاملېږي خو د قرآن او د سنت په ډمله کې او مسلمانان یو راځه، او کچره د قرآن او د سنت په ډله کې نه شاملېږي استاد خیالي چې زه به تاسو سره کینم، سوال نه پیدا کی. 200 ډله 200 ځله خو چې کم دین نو خلک دی وایي چې دا ډلې جوړې شوې او ډلې به جوړېږي، سوال نه پیدا کیږي. ټول خلک حق نه قبلای، څوک په چې کم دین نو تا ته بد وایي، څوک په تا ته ښه وایي، نو دا غی نه مې اړېګا. الله درجی اوچته اون کې دی، او تا ته پته نشته چې رالی ګون کې دی وحی چې په خپل پیغمبر باندې وحی راولې غلا، دا د هغه ذات ته طرف نه چې خاون د عرش دی. یلقی الروح، رالیږي نو روح کله په مان د وحی، کله په مان د جبرئیل امین راځي، او کله په مان د قران باندې هم راځي. لکه څنګه چې سوره نحل کې دویم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي ينزل الملائکه بالروح، رالیږي پرشته په حکم خپل سره، په وحی خپل سره، په وحی سره من امری د خپل حکم نه علا من یشاء، په چا باندې چې خوښ شي من عبادی د خپل بندگان نه. او دغه رنګي الله تبارک وتعالی سوره الشعراء کې وی و انه لتنزيل رب العالمین نزل به روح الامین، راغړې دی د قران لرا، راتل کړې دی په دې قران سره جبرئیل امین علی قلبک، پزړستا باندې لتكون من المنذرین، دې لپاره چې شه دې ير ورکوونکي نه. سوره الشعراء کې فرمایي، سوره شورا کې 52 نمبر آیات کې ورته قران ویلې دی روح ته، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، هم دارنګی را لګلې دې مونږه، او دارنګی وحی کو مونږ ته تا روحا من امرنا، قران د طرف د زمنګ نه، د حکم زمنګ نه. دا الله تبارک وتعالی وی زما قران دې چې زتا ته د دې وحی کوم. دلته فرمایي یلقی الروح، را لېږي وحی من امری د خپل حکم نه، غلا من یشا او پچا مانی چې خوښشي من عبادی د خپل بندگان نه. دا الله ورکړ دی، دا الله فرزونه ده، دا الله احسان، دا الله تبارک وتعالی مهرباني ده چې پچا باندې وکي. په نبی علی السلام یې وکړه او قران نزول یې غته شروع کو، او د پاره د سی کړی ده، د پاره د دې کړی ده چې مقصد یې او پیژنه لیون در یوم الطلاق، دې د پاره چې ویری خلق دا غیر وزید مخامخ کیدونه د الله تعالی سره، د الله تبارک وتعالی په حضور کې په عدالت کې د پاره د حساب کتاب به یو یو سړی حاضرېږي. دا غیر وزید نو یې راو خلکو چې سبب د الله تبارک وتعالی په عدالت کې حساب کتاب شروع وي، او دا خلکو سره به حساب کتاب کیږي. دا غیر وزید نو خلک وې راو چې بیا دا غیر د پاره تیاری وي. یوم هم بارزونا، په دغه ورځ باندې با دیوی سرګند بوی دی، لا یخفا علی الله منهم شیئا، او نه به پټیږي په الله باندې د دین اس سیزا. لمن الملک الیوم، نو چاله ردی بچای، چاله ر اختیار دی نن ورځی، لله الواحد القهار، الله لرا چې یو دی زور ور. الله تبارک وتعالی وی د غیر وزید مخامخ کیدونه ویراوا، دا داسې راز ده چې څوک دې دا سوچونه کی چې زبد الله نه چرته پټ شم، دا الله تبارک وتعالی نه څوک پټې دی نشي. هي سیس چې کم نه او دی بسرګن دا الله تبارک وتعالی په میدان کې چې التا بنه ډیر کوي، او نه بده پټې دو زئی، نه بکوټی، نه بچ کم نه، یو دا سیس او کار سشي دا الله تبارک وتعالی نه څوک پټې دی شي، دا الله نه څوک پټې دی نشي. نو د دې وجنا په هغه ورځ باندې به د الله تبارک وتعالی د طرف نه आवाज وشي چې نن اختیار د چا دی. د دې وجنا په حدیث دی ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، ها کوم روایت اغي چې روایت کړي دي انه تعالی يتوي السماء والارض بيده ثم يقول انا الملك انا الجبار انا المتكبر اين الملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون فغرس چې د الله تبارک وتعالى په اسمانونو عظمتي په خپل لاس کې راړل دي څنګه چې د الله د قدرت سره خای پاغه طریقا د عظمت اسمانونو وا رانغړی شوی د الله تبارک وتعالى په لاسو اوکي او بیا به ویل شي چې کوم ځای دی جواب را چې دا چغی داوا کوله په دنیا کې کوم ځای دی هغه تکبر کوونکی چې داوای کوله تکبر کوم ځای دی هغه بچاهان د ځمکه چې غی ځان ته بچاهان وي आवाज به چا چرته کوي دی دا الله تبارک وتعالى د طرف نه با आवाज وشي چې نن بچای د چا د لمن الملک چې کله دریزه له دا ویل شي په اخیری سر الله تبارک وتعالى به فرمایي لله الواحد القهار نن دا یو بچا بچای دا چې هغه یو د زورور هغه په چا کمزور نه دی نو دا اخر وزن دا قران د دې لپاره نازل شوی دی په نبی علی سلام باندې چې دا اخر وزن د سختای او دا اخر وزن هم مخامخ کیدونه خلق یو روا په هغه رزبه بیا د چا د دنیا غونډه هغه شرکی وسلې چې ځان له جوړ کړي چې پلان کې په دنیا شته رخ شغمونه هغه سیزونه و بیانی ما نیولی لمن ستادا د بغداد شای میران را رسیگا لوی زوانا لوی زوان با زان لچه کم دی دا اللہ تبارک و تعالی نا پا یرکی چه اللہ با سر سما ملکی تالب سوکی مالب سوکی یا نم دنیا که ما تال سکولی شی پیغمبر سو نشو کولی نو بل بسوک سوکی نو دا دی وجنا اللہ تبارک و تعالی وی پا آغا رزمانی یا به دغه شرکی وسیلې چې خلکو جوړ کړی ایس سوک پنی اختیارات تقسیمونکې په دنیا کې دا د بچی ورکولو دی دا د طبي جوړونکې دی دا د دانو جوړونکې دی دا عزت او ذلت ورکونکې دی دا چې کم دی نو زمونږ د پلانکی ضرورت لپاره پلانکی ځای ته مونږ ځو دا تقسیمونکې د کارونو هلته به بیا هیڅ سوک نی صرف یو الله تبارک وتعالی وایي او الله تبارک وتعالى وی په دغه غرض باندې با ار یو تخپل بدله ورکړي شنو فرمای الیوم تجزا کل نفس ان نن ورځې بدله ورکړو ورکولی شي هر یو نفس ته به ما کسبت پاغا چکړي وی لا ظلم اليوم نشته د ظلم نن ورځې ان الله سریع الحساب یقینا الله تبارک وتعالى ډیر زر حساب کون کې دی نن راځي بټول تا خپلې بدلی ملاویږي چا چې خک کړی دی هغه ته د ثواب او د رنګې د نعمتونو په شکل باندې داغه بدلی او چا چې بد کړی دی هغه ته د هغه د بدو او د هغه د سزا په شکل باندې هغه ته خپل بدلا ورکول او په صحیح مسلم کې حدیث د ابي ذر رضی الله تعالی عنه نه چې نبی علیہ السلام فرمای یا عباد چې الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام وی الله تعالی فرمای یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی وجعلته بینکم محرما او استاسو په منځ کې می اوم چې کوم دی ظلم منع کړی دی او بند کړی دی او استاسو په منځ کې می حرام کړی دی فلا تظالمو یو بل باندې ظلم مکوئ ظلم ډیر ناکار سیز دی او چې کله په چا ظلم وشي نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې د مظلوم دعا د الله تبارک وتعالى تر منځ چې کم دی پرده نشته الله تبارک وتعالى د مظلوم دعا قبلی او ورته وفرمای اگر کس وخت پسی خو زه بستا امداد کوم الله تبارک وتعالى نو ظلم کول په بل باندې د دین ډیر ځان بچ ساتي او خاص کر زمون په پښتنو کې په معمولی سیس ما تماچی ټوپک راغستل دارنګي خزي مور سره د خزي د وجنه مور سره د خزي د وجنه او خزي سره د مور د وجنه رور سره د خزي د وجنه او خزي سره د رور د وجنه مختلف قسم زیاتی کو د دین سوچ لغونی کوي چې سوچو کې سره او بیا وای چې یرا کچره ما دانمونه خپل غصه سړه کړه نو لږ سات پس په بیا خلق برامانیوم بدوي او زه بیا دې کسانو ته محتاج یم چیرې ما پې وتی غواړم. نو چې لږ سات پس ذلیله کېږي ګنټه پس یا دوه کاله پس چې چا نه مرد کړي ننواتې ولا بیاي او لور ولا په سواره کې ورکای او پیسې ولا ورکای نو نن ښه نه ده چېر لږ سوچو کې چې زه به وشتل نه کوم زه به وسله نه استعمالوم دا نمونه ظلم چې کم دی نو الله تبارک و تعالی ستاسو په منځ کې مې آرام کړی دی او الله په حضور کې به ظلم نه دی چا سره ان الله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کوونکی وانذرهم یوم الازفه ویرو دی لره دا غیر وزي نږدې هبت والاونه اذ القلوب لدى الحناجر کله چې به وی زړونه د مرکنډي څخه کا زمينه ډک تغم نه ومال الظالمين من حميم نه به وی د پاره د ظالمانو څوک دوست مهربان ولا شفيع يطاع نشه پارس کون کی چې خبره ومنلی شي دا داسې روز ده لکه څنګه چې سړی وای اړه می چې کم دی وای راوزی چې سخت تکلیفونه پیراشي وای زړه می راوزی بهر تا دا به داسې رزي چې زړه مو بار په مرکنډي باندې ها ته راوزی او انسان به چې کم دی سخت په تکلیف کی او دا غي تکلیف ته وجه نه الله تبارک وتعالى وای په دغه تکلیف وخت کی او سړی دا سوچ کوي چیر سوک میں پیدا شوے سوک دوست میں وچ زما امداد اوکڑے ودی تکلیف نہ میں بیغم کی اللہ تبارک وتعالیٰ و این بدیل تو سوک دوستی کدا اللہ سره دی دوستی نی کڑی او نہ پتا مان سوک مہربانی کون کی او نہ پتا مان شفارس کون کی سوکی یعلم خائنۃ الاعین پی جنی اللہ خیانت تستر گو ما تخفی الصدور اغا چپٹ کی پسینو کے دا اللہ تبارک وتعالیٰ نہ چاہے سہالت پٹ نشتے ار یو تبا د خپل عمل نتیجه ښکاره کړی شي د الله تبارک وتعالى نه هیڅ څه پټ نه دی او الله به فیصله کوي والله یقضی بالحق او الله به فیصله کوي په حق سره والذین یدعون من دونه کسان چې دی را مدد کوي سوا د الله تعالی نه لا یقدون بشیء فیصله به نشي کولی د څه شي ان الله هو السمیع البصیر یقینا الله تبارک وتعالى چې دی اغا اوریدون کې لیدون کې دی یعنی مطلب دا په دغه غرض باندې څنګه چې الله فرمایل لله الواحد القهار لمن الملك چاله رب بچای وی لله الواحد القهار الله لرا دغه الله تبارک وتعالى فرمایل چې یو بد خپل عمل سره مخامخ شي دغه الله تبارک وتعالى فرمایل چې نن به ظلم پچا باندې نه اغه الله تبارک وتعالى فرمایل چې زړونه مرکنډي تر اوچتيږي اغه الله تبارک وتعالى فرمایل چې غیر الله دې رحمت کو نہ دے سوک دوشتے نہ دے سوک شپارس کون کشتے آغا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چستا پٹ حالت زمانہ پٹ نہ دے ستار حالت ما تمعلوم دے او دارنگے پی سلب اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اللہ تبارک و تعالیٰ و پی سلب کئی کم خلق چھ غیر اللہ را مدد کاؤ نو دی پا دی یکینو چھ زمان دا پارا با دی سپائی در آکی نہ بے اختیار دا شپارسی اللہ پاکوئی نہ بے اختیار دا پی سلب چا سرائی یا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ هو السمیع البصیر دا اللہ اوریدون کے الیدون کے آغا اوریدون کے ذات تے پرے خود لیدون کے دے پرے خود اولاد کونتا قبر تا ادرے دے چی بمنون خورا پی پرتا دا او دو دنیا سر تعلق ختم شوئے دے استاردو خبر ناوری او نا قبل اولی شی او سورت الاحقاب کے برای شی اللہ پاکوی ولو سمیعو مستجابو لکم کواوری ام دیستا قبولتیا کولی شی دے دینا سپا با قرآن نور سنگ بیان دتا ہوگی دی لگیا دی پس سمای موتا مانی جگڑی دی مڑی اوڑی مڑی ناوڑی اللہ پا کوئی کب پرس کو اڑو تاسو پا عقیدہ مانی وی چی اوڑی ہے وی اوڑی دل تالا سا کبولتیا کولی شی نیش کولی دل کبولتیا واللزی اللہ غزات تی یریکم آیاتی چی خیتا ست دلائل خپل وینزل لکم من السماء رزقا او نازل استاو دو پارا دا اسمان نخوراک وینزل لکم من السماء رزقا او نازلی استاز دو پارا دو برنا خوراک ما مراد تینا باران وما او دارنگی تقسیم در رزق دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف ندی غم دو برنا دی وما یتذکر الا من ینیب او نصیت نکبلی مگر آغسوک چرا گرزی دی اللہ تعالی تا فدع اللہ مخلصین له الدین نرا مدد کا اللہ لرا خالص کون کی دی اللہ لرا دین ولو کرہ الکافرون اگر کبدی گنی کافران رفیع الدرجات پرتکون کے درجو دے ذو العرش خاوند عرش دے یلقی الروح رالیگی وحی اللہ من امری دخپل حکمنا علا من یشا آغا چامانی چی خو خشی من عبادی دخپل بندگانونا لینذر یوم التلاق دے دا پارا چی ویری دا غیر وزی دا مخامخ کے دونا یوم هم بارزونا پا آغا رزمانی چی دیبا سرګند وی لا یخفا علی الله منهم شیء او نو پټیږي په الله باندې دین اسسیز لمن الملك لمن الملك اليوم نن رزي بچي د چا د نن رزي اختيار د چا د لله الواحد القهار الله لراچ یو د زور ور اليوم تجزا كل نفس بما كسبت نن رزي بدله ور کولی شي هر یو نفس ته په هغه باندې چې کړی وي لا ظلم اليوم نشته د ظلم نن رزي ان الله سريع الحساب یقینا الله ډیر زر حساب کوون کړي وانذرهم يوم الازفه او یرو دیلرا دا غیروزی نزدی هبت والنا اذی القلوب لدى الحناجر حناجری اذی القلوب لدى الحناجر کل چی بوی زنونا دا مرکندی سر کازمینا دکت غمنا ما لزوانیمینا من حمیم نبوی دا پارد ظالمان سوک دوست ولا شفیعین یطاع او نش پارس کون کی چی خبر یومن لیشی یعلم خائنة الاعیونی پوی جنی پویگی پا خیانت تسترگو باندی وما تخفی صدور آغا چی پتی سینی والله یقضی بالحق اللہ با پیسلو کی پا حقا والذین یدعون من دونی آکسان چی دی رامد کئی سیوا دا اللہ تعالی نا لا یقضون بشیئن ندی واقدار دا پیسلی آو نبا شکول پیسلی نی واقدار نی دا پیسلی دا سسیزنا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے هو السمیع البصیر دا اللہ اور یہ دن کے لیے بھی